actually smelly flowering into a stove soon. Pak se ode mě oddělil a se za mě prohlédl. O chvíli později jsem slyšel křik. Děsivý křik vražděného. Nebylo pochyb, byl to jeho křik. Vrátil jsem se před chloupu a v otevřených dveřích spatřil, co jsi. Grotesně šklebící se z růdu připomínala papírového draka. Byl to otec. Tvář papírového draka dál šklebila se na mě z podlahy.